Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz qala Musa li kavmihi inna Allah ya'murukum an tazbahu bakara. Qalu etettehizuna huzwan? Qala a'uzu billahi an akuna minel cahilin. 67. ayet-i kerimede yeni bir durumdan bahsediliyor. Yeni bir olay. Değişik bir şey. Her bakımdan gerçekten çeşitli ibretleri olan bir kıssa. Sureye de adını veren bir kıssa. Surenin adı El-Bakara suresi. İlk olarak bu 67. ayet-i kerimede geçiyor Bakara adı. Bakara inek demek. Şimdi diyor ki ayet-i kerimede mealen, hani Musa kavmine, şüphesiz Allah size bir inek kesmenizi emrediyor demişti. Bir inek kesmenizi emrediyor demişti. Onlar ne demişlerdi? Kalu etettehizune huzve. Sen bizi alay konusu mu ediyorsun? Şu cüretkarlığa bak. Bir peygambere böyle söylenir mi? Bir peygamber böyle cahilce tutuma girer mi? Kale e'uzu billahi en ekune minel cahilin. Musa aleyhisselam cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Konu tafsilatına geçmeden önce bir iki noktaya değinmek istiyorum. Sen bizimle alay mı ediyorsun? Bizi alay konusu mu ediyorsun? Demeye karşılık Musa Aleyhisselam'ın verdiği cevap çok önemli. Ben cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Demek ki başkalarıyla alay etmek, istihza etmek cahillere yakışan bir davranıştır. Onun için bildiğiniz gibi وَيْلُوا لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَ ayetinde, suresinde Cenab-ı Allah alay edenleri, başkalarını taklit edip gülünç duruma düşürmek için kaş göz işareti yapanları tenkit ediyor. Bu cahilce bir iş olduğu halde İsrailoğulları kalkıyor, sen bizimle alay mı ediyorsun? Bizi alaya mı alıyorsun diyorlar. Bu da onların cahillikleri. Cahilce iş yapmayan insana cahilce bir itiraz, cahilce bir davranış nispet etmek de cahilliktir. Bu da durmamız gereken, üzerinde durmamız gereken ikinci nokta. Yani muhataplarımızın durumunu iyi görmeli, iyi ölçüp tartmalı, onlarla küçük büyük olmaları fark etmez. Her muhataba göre uygun olan edep neyse o edebe göre konuşmasını bilmemiz lazım. Konuşuyor, anlıyor musun? Ya böyle konuşulmaz ki. Eğer anlamadığını gördünse anlatabildin miydi? Bunun daha kibar şekli bu. İnsana ağır geliyor. Karşısındaki birisi sana anlatırken insana sana anlıyor musun demesi. Anladın mı? Falan. Çocuğunla konuşurken de. Küçük kardeşinle konuşurken de. Fakat bir insanla ilk defa karşılaşıyor. Veya o kadar samimiyetin yok. Yani aramızdaki mesafeye göre insanlar olarak gereken edebe göre konuşmasını da üslubu da iyi ayarlamasını bilmemiz lazım. Göreceksiniz böylesi insanlarla olan münasebetimizin daha uzun ömürlü olmasına sebep olur. Onlara bir şeyler kazandırmak isterken daha kolay kazandıracağımızı göreceksiniz. Bunlar çok önemli şeylerdir. Diğer bir husus, daha önce de dikkat etmiş, dikkat çekmeye çalışmıştık. Devam edecek daha İsrail oğullarından söz eden ayet-i kerim. Daha İsrail oğullarından. Bunun sebeplerinin başında şunu söylemiştik. Bir, o dönem için İsrail oğullarının Medine'ye hicretten sonraki rolleri, faaliyetleri, yaptıkları, ettikleri, Müslümanları olumsuz şekilde etkilemeleri, Müslüman toplumunun oluşmasını tökezletmeye çalışmaları oldukça ileri derecedeydi. Dolayısıyla İslam'ın ifade yerindeyse onlar daha Medine'de fesadı yaygınlaştırmadan önce onlarla olan bir meydan muharebesini bu şekilde fikri planda, söz planında bitirmesi, halletmesi icap ediyordu. İkinci bir sebep de Yahudiler, İsrailoğulları ümmetin hayatında Medine'den sonra da bir şekilde rolleri devam edecek. Allahü Teala'nın ilminde bu malum olduğu için Allahü Teala ta o zamandan kıyamete kadar müminlere İsrail oğulları ile ilgili, Yahudilerle ilgili, başta bu ayet-i kerimelerle, bu sureyle olmak üzere ciddi bir birikim kazandırmak istemiştir. Bu birikimle müminler kendilerini bu kavimden gelebilecek hilelere, tuzaklara, hücumlara, desiselere karşı daha iyi koruyabilmeleri amaç edilmiş, amaçlanmıştır. Niçin onlara Musa aleyhisselam Allah'ın kendilerine bir inek kesmelerini emir buyurmuştu? Emir buyurduğunu söylemişti. Rivayete göre birisi oldukça zengin olan amcası, başka mirasçısı yok. Amcasının ölümüne kadar sabredemiyor mirasına konmak için. Onu kimsenin görmediği bir sırada öldürüyor ve kendisinin üzerine şüpheyi çekmeyecek bir yere bırakıyor. Bunun üzerine kalkılıyor. İsrailoğulları tarafından Musa aleyhisselama müracaat ediliyor. Bu bizim tanıdığımız, bildiğimiz zengin birisi. Öldürüldü, katili bulunmuyor. Nasıl bulacağız diye. Buna işaret eden bölüm de ileride gelecek. Yani kıssada bir takdim ve tehir vardır. İleride gelecek olan وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ ف۪يهَا buyruğu kıssanın başıdır. Şunu hatırlayın ki siz bir kimseyi öldürmüştünüz de onun katili konusunda birbiriniz arasında çekişip durmuştunuz. Katil bu mudur, o mudur diye tartışmıştınız. Bundan dolayı katilin bulunmasını istediniz. Allah-u Teala da size Musa aleyhisselam vasıtasıyla bir inek kesmenizi emretti diyor. Kıssanın sebebi bu. Yani niçin İsrailoğullarına inek kesmeleri emredildi? Durup dururken mi? Hayır. Böyle bir sebebi var. Burada bir hususa daha dikkat çekmek istiyorum. Bir, İsrailoğullarına dikkat edin, inek kesmeleri emrediliyor burada. Ondan sonra başka surelerde, başka kıssalarda buzağıya taptıklarından bahsediliyor. Buzağının daha sonra Musa aleyhisselam tarafından yakılıp külünün savrulduğu belirtiliyor. İkisi de aynı tür. İnek ve onun yavrusu olan buzağı. muhtemelen diyoruz, muhtemelen Mısır yöneticileri, firavunlar ve Kıptiler ineği ve inek türünü takdis ediyorlardı. İsrail oğulları da onların esareti altında, emri altında uzun dönem yaşamışlardı. Bunun etkisiyle onlarda da belki ineğin bir çeşit kutsallığı söz konusu olmuştu. Memne edilmesi vesairesi, özellikle buzağıya tapılması dolayısıyla sanki bir çeşit tabu onlarda, daha hafif ölçülerde olsa bile onlarda bulunuyor gibiydi. Muhtemelen inek kesmelerinin emredilmesi hikmetleri arasında böyle bir tabunun da duvarlarının nihai bir şekilde yıkılması hikmeti olabilir diye düşünüyoruz. Allah-u Teala işte bu şekilde Musa Aleyhisselam vasıtasıyla bir inek kesmelerini emrediyor. Onlar sen bizimle alay mı ediyorsun diyorlar. Musa Aleyhisselam cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diye cevap veriyor. Burada Musa Aleyhisselam'ın da edebine bakınız. Benimle nasıl konuşuyorsunuz demiyorsunuz. Sizin dediğiniz o alaya alma işini ancak cahiller yapar. Ben de böyle bir kimse olmaktan, böyle birisi olmaktan Allah'a sığınırım diyerek onların ifade yerinde ise edebe aykırı olan bu itirazlarına hiç temas etmiyor. Bu da edepli davranmak, edepsize edep öğretmenin yollarından birisidir. Edebi aşan kimseye karşı sizin edebinizi muhafaza etmeye çalışmanız onun cesaretini, yüzsüzlüğünü artırsa bile sizin kendi değerlerinize bağlı kalmanız açısından önemlidir. Geldi birisi sana sövdü. Sen de söv. Onun seviyesine düşersin. Asıl olur falan. Şöyle nefsi hesaplara, celallenmeye dökülecek bir iş değildir. Mesele bizim ilkelerimize, esaslarımıza, değerlerimize bağlı kalmamız meselesidir. Ebu Bekir radıyallahu anh ile Peygamber Efendimiz yan yana oturuyorlar bir seferinde. Birisi geliyor, Ebu Bekir radıyallahu anh'e ağır sözler söylüyor. Ebu Bekir cevap vermedikçe Peygamber Efendimiz tebessüm ediyor. Cevap vermeye kalkınca Peygamber durumunu değiştiriyor. Ya Resulallah niçin böyle yaptın? Vallahi diyor, sen cevap vermediğin sürece gördüm ki senin adına bir melek ona gerekeni yetiştiriyor, gereken cevabı veriyordu. Sen cevap vermeye başladın, melek de seni savunmaktan vazgeçti. Bunlar tabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet gözüyle gördüğü ve bize aktardığı hakikatlerdir. Bizim için de aynı şey tekerrür eder mi etmez mi aynı durumu takındığımız zaman bilemiyoruz. O ayrı bir konudur. Fakat burada önemli olan nokta şu. Karşıdaki herhangi bir şekilde haddini aşar, edebini aşarsa bizim edebimizi aşmamız gerekmez. Aksine aşmamamız gerekir. Fussilet suresinde Rabbimiz Allah'tır deyip sonradan dost doğru olanlar diye başlayan bölümün devamında diyor ki sana kötülük yapana sen o kötülüğünü en güzel olan hangisiyse onunla def et diyor. Bertaraf et, onu def et. Yani kötülüğü iyilikle def et diyor. Ve bunu diyor ancak sabredenler bununla karşılaşır. Ancak büyük bir pay sahibi olan kimseler bununla karşılaşır. Böyle bir iş yapabilirler yani. Dolayısıyla ahlakın yüksek değerleri ne sahip olmasını bilmek lazım. İşte Musa Aleyhisselam'ın buradaki bu ince tavrı da, ince cevabı da bunu gösteriyor. Ulan cahil sizsiniz de diyebilirdi. Ben bir peygamberim, benimle nasıl konuşuyorsunuz? Ne edepsiz kimselersiniz de diyebilirdi. Deseydi de haklı olurdu yani. Bu ve bu kabilden söz söylemedi. Gerçekten büyük bir edep. Sadece şunu söylüyor. Sizin o dediğinizi cahiller yapar. Ben de cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diyor. Bundan daha büyük bir öğüt olur mu? Ne kadar güzel öğüt vermiş aynı zamanda onlara, görüyor musunuz? Gerçekten harika bir öğüt. Hadi dikkat edin, ben bir peygamberim. Bunun da bu var. Bütün söyleyebilecekleri az önce söylediğimiz ve karşı tarafa ağır gelecek türden, hakarete varabilecek türden olan sözler ifade edindeyse, ama haklı. Hepsi muhtevasında var. Ama o kadar latif, o kadar ince, o kadar güzel söylenmiş ki o sözlerin ağır tarafı, bunun muhtevasındaki ağır ifadeler hiç hissedilmiyor. Ve almaları gereken ibret alabilenler için var. Ben cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diyor. Çok güzel bir cevap. Yani peygamberlere de bu yakışır değil mi? Gerçekten. Peygamberane bir tavır. Bu sefer İsrailoğulları o zaman diyor, قَالُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ. Dediler ki bizim için Rabbine dua et de onun mahiyetini bize beyan etsin, açıklasın. قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ. Musa aleyhisselam dedi ki Rabbim buyuruyor ki اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ. O ne çok yaşlı kocamış bir inektir ne de bikir, yani çocuk doğurmamış, yavrulamamış, daha doğrusu yavrulamamış bir inektir. İki ve daha fazla doğum yapmış olan ineğe farid denilir. Bir ve iki doğum yapmış olan ineğe de normal olarak, yani güçlü kuvvetli bir inek nazarıyla bakılır. Hiç doğum yapmamış inek de pek güçlü bir inek kabul edilmiyormuş. Muhtemelen de öyledir. Avanun beyne zalik. Bu ikisi arasında vasat bir inektir diyor. Haydi artık fef'alû mâ tu'marûn. Emrolunduğunuzu yapınız diyor. Yani daha fazla soru sormayın. Böyle bir inek bulun ve kesin, emri yerine getirmiş olacaksınız. Ama onlar yine burada durmuyorlar. Ha, burada şunu da hatırlatalım. Hani biz vasat ümmetiz ya. İşlerin en hayırlısı orta yolludur ya. İşte bu ayet-i kerime ona da işaret ediyor. Ne kocamış bir inek, ne de çok genç bir inek, ikisi arasında ortalama bir inek diyor. Bir gün Kur'an'ı çok iyi bilen birisiyle bir edebiyatçı konuşuyorlar. Soruyor işte Kur'an-ı Kerim nasıl bir kitap falan. O da diyor ki Kur'an'da her şey var diyor. Peki Kur'an'da diyor hayrul umuri, epey soruyor da sorulardan birisi bu. Hayrul umuri evsatuha da var mı diyor. Evet diyor, birçok yerde var diyor. Ve bir takım ayetleri bu şekilde orta yollu ayeti mesela. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى عُلُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَ كُلَّ الْبَاسِطِ diyor. Cimrilik ederek elin boynuna bağlı olmasın, büsbütün de açma diyor. Bak burada orta yolu tavsiye ediyor. Ondan sonra diyor وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِدْ بِيَا وَبْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَب۪يلَ diyor. Dua ederken yüksek sesle dua etme. Çok gizli kısık sesle de dua etme. İkisi arasında bir yol tuttur diyor. Bu da diyor. Ve başka ayet-i kerimeler de zikrediyor. Bu ayet-i kerime de öyle orta yolu adeta tavsiye eden ayetler arasında görülebilir diyorum. قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا. Önce mahiyetini sordular. Şimdi işi daha iyi ileriye götürdüler. Rengini soruyorlar. Rabbine dua et, bize onun renginin ne olduğunu beyan etsin diyor. İyi o zaman. Siz sorusunuz, sorduktan sonra Musa aleyhisselam da dua ediyor. Allahü Teala beyan ediyor. قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعُ اللَّوْنُهَا تَسُرُ النَّاظِرِينَ. Musa aleyhisselam dedi ki, Rabbim buyuruyor ki, o bakanları sevindiren, bakanların hoşuna giden şekilde rengi sapsarı parlak bir renktir. Arap dilinde siyah manasına, dilinde sarı tüylü develer mesela denildiği zaman siyah develer anlaşılır. Niçin böyle denilir? Tozdan dolayı siyahlar, kumdan vesaire, üzerindeki siyah tüyleri sarıya çalıyor onun için. Bazı müfessirler de buradaki renginin beyaz olduğu, sarı olduğu, siyah olduğu manasındadır demişlerse de فَاقِعُ اللَّوْنُهَا demesi Allah-u Teala'nın rengi parlak bir sarıdır demiş olması, فَاقِعُ tabirini, sapsarı tabirini kullanmış olması öyle bir manaya ihtimal vermiyor diyorlar. Devam ediyorlar. قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ. Yine bir daha bizim için Rabbine dua et, bize onun mahiyetinin ne olduğunu açıklasın. Niçin? Çünkü innel bakara teşabaha aleyna. Biz inekleri karıştırdık. Biri diğerine benziyor. Fark edemiyoruz artık. Senin dediğin türden çok inek var. Daha iyi değil mi? Kavrayış azlığı. Allah kimsenin dinde kafasını donuklaştırmasın. Donuk kafalılık bu. Daha iyi değil mi çok olması? Bu türden hep inek var. Ondan dolayı bize mahiyetini iyice açıklasın. Artık gerçekten titizliklerinden mi, ince eleyip sık dokumak istediklerinden mi ki bu da iyi değil? Yoksa işi yokuşa sürmek istediklerinden mi? Orasını Allah bilir. İnnel bekara teşabaha aleyna. Çünkü inekler bizim için birbirine benziyor diyorlar. Ve inna inşaallahu lemuhtedun. İnşaallah biz hidayet bulacağız. Yani bizden istenen inek kesme işini yerine getirmek suretiyle hidayeti bulmuş olacağız diyorlar. Bu sefer iş daha da ağırlaşıyor. Kale innehu yekulu. Musa aleyhisselam dedi ki, Rabbim buyuruyor ki, inneha bakaratun la zelulun tuthirul ard. Yeri alt üst eden, yani yer sürüp zillette düçar olmuş bir inek değildir. Yeri sürmek zilletine uğratılmış bir inek değildir. Ve la teskil harf, ekini de sulamak için kullanılmamıştır. Musellemetun, o sapasağlam, her türlü kusurdan uzak, her türlü, yani ineklerde kusur olabilecek her bir şeyden uzak. La şiyete fiha. Üstelik onun alacası da yoktur. Rengi de böyle başından sonuna kadar sarıdır. Beneği vesairesi yoktur. Yine konuşmasını bilmiyorlar. Kalul âne ci'te bil hak. Aha şimdi hakkı getirdin. Daha önce ne getiriyordu? قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Nihayet onu kestiler, az kalsın yapamayacaklardı. Konuyla ilgili Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan gelen iki tane hadis var. Bir, eğer diyor ta baştan beri herhangi bir inek kesmiş olsalardı onlar için yeterli olacaktı. Fakat onlar işi sıkıştı, sıkı tuttular. Allah da emri onların aleyhine ağırlaştırdı. Bu bir. İkincisi, eğer inşallah dememiş olsalardı yine yapamayacaklardı. İnşallah'ın bereketiyle bu emri yerine getirdiler diyor. Bu aynı zamanda bize de bir irşattır. Yapacağımız, yapmayı tasarladığımız hayırlı işlerimiz için inşallah demenin bereketinden istifade etmesini bilmemiz lazım. Hayırlı işlerimize başlarken besmele çekmenin bereketinden istifade etmesini bilmemiz lazım. Bunlardan mahrum kalmamalıyız. Bu şekilde ineği kestiler diyor. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ Ancak neredeyse diyor az kalsın yapamıyorlardı. İşte başta sözünü ettiğimiz ayet-i kerime geliyor. 72. ayet. وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا Hatırlayın ki siz bir can, bir nefis öldürmüştünüz de bundan dolayı aranızda birbirinizle eğrilmiştiniz. Yolunuzu sapıtacak hale gelmiştiniz. Vallahu muhricum ma kuntum taktumun. Sizin gizlediklerinizi de Allah ortaya çıkartandır. Nasıl? فَقُلْنَ ضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا Bunun üzerine biz onlara dedik ki o ineğin bir parçasıyla bir kısmıyla onu vurunuz. O ölmüş olana vurunuz. Ölü ölüye kesilmiş bir inek ineğin bir parçasıyla ölmüş olana vuruluyor. كَذَٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتَى Allahu Ekber. İşte Allah ölüleri böyle diriltir. Kıssanın en önemli maksatlarından birisi de işte bu. Bakara suresinde bu şekilde ölümden sonra diriltilmeye dair üç önemli kıssa anlatılıyor. Birisi bu. Diğeri İbrahim Aleyhisselam'ın kuşları öldürüp parçalamasından sonra onları çağırdığı vakit kuşların yanına gelmesi. İki, harap olmuş bir kasabanın yanından geçip de Allah bunu ölümünden sonra acaba diriltir mi? Diyen kimse üzerine, diyen kimsenin 100 yıl öldürülmesinden sonra, ölü bırakılmasından sonra tekrar diriltilmesi. Bu hadiseler tarih boyunca olmuş, meydana gelmiş hadiseler. Ve Allahü Teala bizlere bunları anlatıyor. Gerçekten buna bizim aklımızın, sırrımızın, hayalimizin ermesi mümkün değil. Hatta müfessirler diyorlar ki niye inek canlıyken ondan bir parça kesilip de vurulmadı veya mesela ineğin ayağıyla onu dürtmesi sağlanmadı. Bu sefer denilebilirdi ki diyor, hayat ondan bu şekilde bulaşmış oldu. Böyle bir mantıklı olmasa bile binde bir milyonda bir ihtimal itirazın önünü kesmek için diyor Cenab-ı Allah, ölmüş olan bir varlığın bir parçasının parçasıyla ölmüş olan bir insana vurularak diriltilmesi sağlandı diyor. Ve bu kişi dirildikten sonra katilinin kim olduğunu söylüyor. Ona kısas uygulanıyor. Kıssanın ifade ettiği ibretli hadiselerden birisi de şu: hiçbir suç, hiçbir cinayet, belki dünya hayatında karşılıksız kalabilir, gizli kalabilir. Fakat özellikle kul hakkı ile alakalı ise Allah kesinlikle onu kaybetmez. Mutlaka o hakkın karşılığını hak sahibine, haksız olandan alır ve verir, verecektir. İki, diğer bir husus, İslam hukukunda şöyle bir kaide vardır. Diyor ki, daha sonra zamanla hak edeceğini daha erken ele geçirmek için bir takım hileli yollara sapan o haktan mahrum edilerek cezalandırılır. Hak ileride senin böyle bir hakkın olacak. Fakat bu hakkı bir an önce ele geçirmek için bir takım haksızlıklar yapıyorsun. O zaman senin cezan o ileride elde edeceğin hakkı acele ele geçirmek için hileli yollara saptığın için mahrum bırakılmakla cezalandırılırsın. Ve İslam hukukunda bir mirasçı, miras alacak bir kimse, miras bırakacak, kendisine miras bırakacak durumda olan birisini öldürecek olursa onun mirasını alamaz. Yani katil maktule mirasçı olacaksa maktulün mirasından alamaz. Burada da görüyoruz. Yani Allahü Teala sana ömür verirse zamanı gelince bu adam ölecek, amcandır veya başkasıdır. Bazı rivayetler kızı ile evlenmek istiyor diyorlar. Vermek istemiyor. Çok önemli değil. Fakat burada insanın tamahkarlığının onu yerine göre yakın bir akrabasını dahi öldürecek kadar bir cinayet, büyük bir cinayet işleteceğini gösteriyor. Onun için aman hırslarımıza dikkat edelim. Bunları iyi kontrol edelim. Tutkularımız, isteklerimiz, arzularımız, beklentilerimiz bizlere yanlış iş yaptırmasın. Buna dikkat etmek lazım. Ve Allahü Teala'nın ölümden sonra diriltme dahil Kur'an'ın, sünnet-i seniyenin bize haber vereceği, verdiği daha doğrusu bütün gaybi hadiselere sağlam bir imanla iman etmesini bilerek. Allah diyor, ayetlerini böylece size gösterir ki akıl edesiniz diye. Akletmeniz için Allah ayetlerini size böylece gösterir. Gerçekten bunlar İsrailoğulları için, onları gözleriyle görenler için bir ayet olduğu gibi daha sonrakiler için de bir ayettir. Bu olayları, bu ibretli olayları duyan Müslümanlar için de bunlar birer ayettir. Bunlardan gereken ibreti de almasını bilmek icap eder. 74. ayet. Fakat diyor, sonra yine diyor, bunca ayetlere rağmen siz kendinize geldiniz mi? Hayır diyor. Yine diyor, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكِ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً Daha sonra bu işin de akabinde kalpleriniz katılaştı. İşte o kalpleriniz katılık itibariyle taşlar gibidir veya daha da katıdır. Niçin? Enteresan bir şey. وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارِ Çünkü öylesi taşlar vardır ki onlardan ırmaklar fışkırır. Dediklerine göre bir yerde okumuştu. Bütün ırmaklar netice itibariyle bir taştan fışkırıyor. gölden çıkanlar dahil olmak üzere. Onlar da bir yerde dipleri itibariyle vesaire falan, dipleri bir taştır ve bir taşın çatlağından fışkırmaktaymış. Bu bütün nehirler için, dünyadaki bütün nehirler için böyleymiş. Tabii ben okuduğumu söylüyorum, bilmiyorum. Öyledir veya değildir. Ayet-i Kerime bütün taşlar için, bütün nehirler için böyle demiyor yalnız. Onu da belirteyim. Ayet diyor ki bir takım taşlardan nehirler fışkırır. Bütün nehirler taşlardan fışkırır demiyor yani. O benim okuduğumu söylediğim açıklama birebir bu ayet-i kerimenin karşılığı değildir. Ama eğer böyleyse demek ki buradaki bazı taşlardan su fışkırır. Eğer doğruysa diyorum, fışkırır ibaresi bütün ırmaklar için geçerli demektir. Fakat bildiğim kadarıyla da doğrudur. Mesela bir takım nehirler var. İşte Fırat'ından Dicle'sine kadar, efendim bunların kollarına varıncaya kadar, Nil Nehri'ne kadar, şuna buna vesaireye baktığınız zaman bazılarının henüz daha başlangıç noktaları bilinmiyor. Eğer yeniden keşfedilmemişse, bildiğim kadarıyla biz coğrafyada okurken, bilmiyorum sonrasını, Amazon Nehri'nin henüz başlangıcına gidilememiş. Yoğun ormanlar, sık ormanlar vesaire dolayısıyla. Ayrı bir konu, çok şey değil. Fakat Allah-u Teala burada onların kalplerinin katılığından bahsediyor. Ve inne minel hicareti lema yetefeccaru minul enhar. Bir takım taşlar var ki onlardan nehirler fışkırır, ırmaklar fışkırır. Ve inne minha lema yeşşakkaku feyahrucu minhul ma. Şimdi nehir ve pınar. Bazıları da çatlar diyor ve onlardan su fışkırır. Tabii nehire göre biraz daha dar. Pınarlar için, şeyler için, su gözeleri için biraz daha dar. Ve inne minha lema yahbitu min haşyetillah. Ve o taşların bir kısmı Allah'ın haşyetinden yukarıdan aşağıya yuvarlanır. Taş nasıl haşyet duyar biz bilemeyiz. Fakat Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlara bakacak olursak, kainattaki her bir şey kendi haline göre Allah'ı zikreder, Allah'ı tesbih eder, Allah'ın emrine itaat eder, Allah'a ibadet eder. Bu manada Cenab-ı Allah insan ile kainat arasında öyle harika bir paralellik göstermiş ve öyle harika bir birliktelik, ahenk teşkil etmiş oluyor ki Batı'nın en ciddi düşünce problemlerinden, hatta düşüncelerinin kaosunu teşkil eden noktalardan birisi de böyle bir güzelliği, böyle bir ahengi yakalayamamış olmasındadır. Çünkü onlara göre kainattaki her şey çatışmadır. İnsanla tabiat savaş halinde, insanla tanrılar savaş halinde, tanrılarla eşya savaş halinde, tanrılar kendi aralarında. Hiç öyle ahenk, bilmem ne vesaire, uyum, barış yok. Felsefelerinde bu olduğu için bir türlü kendilerinden başlamak üzere kainatla da çevrelerindeki insanla da batılılar barışamamıştır tarih boyunca. Kendi aralarında da savaşmışlardır. Tıpkı bir zamanlar cahiliye Arabı'nın tasvir ettiği durum gibi. Ve ahyanen diyor ala Bekr'in ehane fe in lem necid illa ehane diyor. Bazen diyor hücum etmek için, baskın düzenlemek için kardeşlerimizden başkasını bulamazsak kardeşlerimiz olan Bekir oğullarına hücum ederiz diyorlar. Aynen öyle. Bu şirkin tabiatında bu var. Şirkin tabiatı çatışmayla başlıyor, çatışmayla devam ediyor. Ahenk yok onlarda. Uyum yok onlarda. Niye? Çünkü tevhidi kaybettiniz mi her şey birbirine girer. Batının da felsefi düşüncesinin temeli işte burada. Bozukluğu burada. Bu ahengi yakalayamamış. Bakınız, ya gerçekten düşündüğünüz zaman öyle taşlar vardır ki Allah'a olan haşyetinden yukarıdan aşağıya yuvarlanır. Başka yerde ne diyor? لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنِ ala cebelin le ra'aytehu haşi'an mutasaddi'an min haşyetillah. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın tepesine indirmiş olsaydık, sen onu Allah'ın haşyetinden dolayı huşu ile paramparça olmuş görecektin diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? İşte Uhud'a geldik diyor. Bu bizim kendisini sevdiğimiz, kendisinin de bizi sevdiği bir dağdır diyor. Kendisi de bizi seven bir dağ. Biz de onu seviyoruz, o da bizi seviyor. Şu Peygamber aleyhissalatü vesselam'daki şu ince duyguya bakın. Nereden gelmiş ona bu duygu? Kendi toplumunda böyle bir hayat yok, böyle bir duygu yok. İşte Kur'an'ın, Allahü Teala'nın vahyinin ona verdiği bir duygudur bu. Dağı seviyor ve dağ da kendilerini sevdiğinin bilincinde bulunuyor. Bunu şuur ediyor, fark ediyor, hissediyor. Batı ve hele hele İslam dünyası, İslam'dan uzaklaşmış olmakla neyi kaybettiklerini bir fark etseler, samimi olarak bir fark etseler, dizlerini döverler. Aman bir an önce tekrar İslam'a dönelim derler. Yahu bu dağ bizi seviyor ve biz bu dağı seviyoruz diyen bir dinin peygamberinin ümmeti tabiata zarar verir mi? Yeryüzünde halife kılınan bir ümmet halife kılındığı tabiatı tahrip eder mi? Ona zarar verir mi? Taşın Allah'ın haşyetinden dolayı yuvarlandığını söyleyen bir Kur'an'a inanan bir Müslüman taş dahi olmak üzere gereksiz yere tahribatta bulunur mu tabiatta? Allah'ın kendisine müsaade ettiği ölçüler dışında tabiatı yıkar mı? Mümkün değil. Mümkün değil. İşte bütün bunlar İslam'ın gerçekten Müslümanlara, insanlığa, Müslümanlara şeyler kazandırabilecek, verebilecek bir durumda olduğunu gösteriyor. Ve beşeriyetin İslam'a gerçekten muhtaç olduğunu ortaya koyuyor. Beşeriyetin İslam'a çok büyük ihtiyacı var. Yani şu anda gördüğümüz yüz binlerce problem, bunların hepsi biz rahatlıkla şunu taahhüt edebiliriz. İnsanlar İslam'ın gereklerini yerine getirsinler. İnansınlar da demiyoruz. Gereklerini yerine getirsinler, bu problemler ortadan kalkar. Ama diyeceksiniz ki inançsız ne kadar yapılır? O ayrı bir konudur. Ama İslam'ın şu teminatı vardır. İslam'ın zahiri hükümlerine uyunuz, dünyanız ıslah olacak. Hem zahiren hem batinen bu hükümlere uyunuz, ahiretiniz de ıslah olur, dünyanız da ıslah olur. Yani düşünün ki bir toplum faizin haram olduğunu, Allah'ın haram kıldığına inanmadan faizi yasakladı. Aynı şekilde Allah'ın konuyla ilgili hükümlerini nazar itibara almadan İslam'ın hükümlerini aldı, uyguladı. İslam'ın hayırlı neticelerini dünyada elde eder mi? Benim anlayışıma göre eder, etmesi lazım. İnanması o ahiret ile alakalı bir hadisedir. Onun için diyoruz ki iman ile, İslam ile insanın dünyası ve ahireti salah bulur. Fakat Allahü Teala mesela doğrusunuz ama doğruluk Allah'ın emri olarak değil. Doğrunun faydasına inandığınız için doğru oluyorsunuz. Allahü Teala doğrunun faydasını sizin için halk etmez mi? Eder. Dürüstsünüz. Bu faydasını uyar. Kurallara uyuyorsunuz. Kurallara uymanın neticesi olarak ahenkli bir hayat yaşanır. Hayat düzene girer. Bu neticeyi Allahü Teala halk eder mi? Eder. Çünkü Allahü Teala da bir takım neticeler için bir takım sebepler takdir etmiş. Dolayısıyla yani Allah'ın hükümleri, Allah'ın dini gerçekten samimi olarak dünyalarının düzelmesini isteyenler İnanmasalar bile İslam'ı uygulasınlar. Biz onlara teminat veriyoruz. Dünyanız düzelecek. İşleriniz rayına girecek. Ama İslam'ın istediği gibi bir hayat tarzınız olacak. Hepsini yapmadınız. Kurduğunuz kadarıyla İslam'ın öngördüğü güzel neticeleri o kurduğunuz kadarıyla elde edersiniz. Biz bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Doğrusunuz. Doğruluğun Allah'ın emri olduğuna inandığınız için değil ama doğru olmak gerekiyor. Amerika'da en büyük suçlardan birisi yalan söylemekti. Yalan söylediniz mi bittiniz. Tespit edildiği zaman. Bunun neticesi çıkmaz mı toplumda? Çıkar arkadaş. Çıkar. Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz. İslam, Kur'an-ı Kerim insanda o kadar ince bir duygularla örülmüş bir dünya meydana getiriyor ki, yani yeri gelir bir dağla konuşabilirsiniz. Yeri gelir bir taşla diyaloğa girebilirsiniz. Yeri gelir aya bakarsınız, Allah benim de Rabbimdir, senin de Rabbindir diyorsunuz. Hilali gördüğümüz zaman, Allah'ım bu hilali bizim için reşitlik, doğruluk hilali kıl. Allah benim de Rabbimdir, senin de Rabbinsin diye dua ediyorsun. Sünnettir bu. Müstahaptır. Yani. Hüküm itibariyle söyleyecek olursak. Peygamber yapmıştır. Ay ile diyaloğa giriyorsun. Şimdi biraz konudan belki biraz uzaklaşmış gibi görülebilir de şunu da söylüyorum. Yani ben Müslümanın işi gücü ne olursa olsun mutlaka Kur'an ile bu manada çok sıkı bir temasa girerek Kur'an'dan ilham almasını bilmesi lazım. O bakımdan belki aranızda vardır. Ben iyi bir edebiyatçının, iyi bir Müslüman edebiyatçının Kur'an'ı ve sünneti bir edebi gözle de okumadan iyi bir edebiyatçı olabileceğine ihtimal vermiyorum. İslami bir duygu taşır bilmem ne falan vesaire, o ayrı bir konu. Yani burada taşlara atfedilen Allah'ın haşyeti,